hızlandı yoksa ne çabuk geçiyor uzun günler geceler. Daha dün gibi derler ya hani. Meğer herkes kurarmış böyle cümleler. Vakit geçmek bilmezdi oysa. Hangi ara koptu yaprak yaprak takvimler. Akarken biriktir derler ya. Kasam boş kalbim kırık elde yine hüzünler. Pişman çok pişmanım esasen. Ama çok korkuyorum ya reddedersen. Gururdan mı nedendir artık? Sen gel kendini mahut edersen. Evimi ocağımı, yuvamın sıcağını, yarimin kucağını bıraktım. Her günahın tadına, dünyanın batağına, batacağım kadar battım. Evimi ocağımı, yuvamın sıcağını, yarimin kucağını bıraktım. Her günahın tadına, dünyanın batağına, batacağım kadar battım. Tanışıyormuş. Bir gün mutlaka gerçeğin ta kendisiyle. İnsan buna da alışıyormuş. İnsan dayanıyormuş bütün gücüyle. Pişman çok pişmanım esasen. Ama çok korkuyorum ya reddedersen. Gururdan mı nedendir artık? Sen gel kendini alt edersen. Evimi ocağımı, yuvamın sıcağını, yarimin kucağını bıraktım. Her günahın tadına, dünyanın batağına, batacağım kadar battım. Evimi ocağımı, yuvamın sıcağını, yarimin kucağını bıraktım. Her günahın tadına, dünyanın batağına, batacağım kadar.